No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you, and I mean it from the bottom of my heart. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to fill your heart. De 80's Factory, una setmana més a través d'aquesta sintonia. Sigueu molt benvinguts a 80's Factory, la factoria dels 80, amb Rafael Corbí, aquest parell d'horetes que hi dediquem a repassar el bo i millor de la dècada dels 80. Cançons com les de Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You, i música més discoteca com la de JCD, en Get On Up, amb B-52, Love Shack, o Kina Charles i el seu Dance Little Little Dance. Hey, Dance Little Lady Dance. Temes de Silver People, de Captain Sensible, de Brother Beyond, de Miko Mission, de tota aquesta gent ens acompanyaran amb el programa d'avui. Benvinguts, benvingudes. Això és la factoria dels 80. Hear you. Bang, bang, bang. La música dels 80 a 80's Factory. La factoria dels 80. We'll be right back. música a la companyia de la factoria dels 80, X Factory, amb aquesta emissora i en Rafael Corbí, cançons com Tina Charles Dance, Little Lady Dance, Several People, Polaris, la peça que estem escoltant ara mateix. I al vostre costat i seguint amb els ritmes dels 80, Captain Sensible, What, Brother Beyond the Harder Try i Miko Mission, Two for Love. I said, He said, Captain, I said, what? He said, Captain, I said, what you want? He said, Captain, I Seguint després de tota aquesta música, i ho fem amb altres personatges, i ara mateix amb Mi Commission. Una de les formacions també punteres en del que es va anomenar la música disco. Ell havia nascut com a Pier Michele Boggetti, un artista de música italiana, però d'aquells espaguetis molt popular als anys 80, en temes com el How Old Are You i altres peces com el The Wall Is You, peces com, per exemple, aquesta que escoltem. Two for Low, Mi Commission, des d'Itàlia, però amb el millor de la música ballable. Després d'ell, dos clàssics, Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Baby, i Diana Ross, amb Upside Down. Això és la factoria dels 80, The Edis Factory. Like too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. Baby, that's no lie. Oh, no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel with everything in you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moved, I scream your name. Look what you got to do with, darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need, and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do, and darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Baby,

ritmes senzillament ballables de Barry White, Can't Get Enough of Your Wallpaper, Diana Ross amb aquest Upside Down que escoltàvem fa uns moments, i FPI Project en Risky, el tema que estem sentint ara mateix, que acompanya tota la nostra gent ballant a l'altre costat de la ràdio, perquè ho sé, segur. El ritme de les cançons de 80's Factory. Abans hem escoltat a Mico Mission, un dels protagonistes de la música que ens arribava des d'Itàlia als anys 80. Un altre d'ells era en Gianni Coraini, més conegut amb el nom comercial, tots el canviaven de Ken Laszlo, també un dels reis de la música dels 80, i que ens aportava, a més de grans èxits com les cançons Hey Hey Guy, el Don't Cry o el Tonight, un dels reis del Eurobeat, que després es va popularitzar moltíssim també la dècada dels 90. Aquesta cançó que escoltem ara mateix avui es diu Madame Ken Laszlo, a la factoria dels 80. Yeah. Itis Factory, la factoria dels 80. Musicals a la factoria dels 80 de Dustman amb King of the Ghetto I les que continuen, després que també us presentéssim la música Spaghetti Dance de Ken Lasso i el seu manem. Continuen amb gent com Maxim, Lady Fantasy, The Wither Girls, It's Raining Men, aquesta versió original fantàstica, Mike Francis en Changes of the Heart, Curtis Mayfield en Superplay, i també un excel·lent amb el seu temps, Michael Jackson en Rock With You, i fins i tot el Loco in Acapulco, que recordarem dels Four Tops. A més, amb el nostre programa La Factoria dels 80 no hi podia faltar una de les reines dels 80, qui no recorda, Samantha Fox. Nothing's gonna stop me now, res em maturarà ara. O Love is in the Air de John Paul Young. Tot això, amb els propers minuts aquí a la Factoria dels 80 de 80's Factory, al vostre costat.